Раздзел 9. Бацькі і дзеці. І вось мы стаім насупраць прытулку састарэлых. Нічыя ўзброеная балончыкам рука пакуль не награфіціла на чыстай старонцы фасада прызнанні ў любові да мясцовай футбольнай каманды. Побач рыначная плошча, той, хто хутка возьме аб'ект у арэнду, не пралічыцца. А старым давядзецца пацясніцца, яны звыклыя, усё жыццё толькі тым і займаліся. На пачатку асабістая прастора гэтых людзей належала боствам, не заўсёды добрым, якіх яны прывучыліся называць бацькамі ды баяцца да млосці. Потым з'явіліся сужынцы і дзеці, пасля сужынцы дзяцей, што ўнеслі сваю разынку ў традыцыйныя сямейныя скандалы. Нарэшце з пантэона былі выкінуты бацькі, а паводзілі сябе так, нібыта бессмяротныя, на якіх з'явілася магчымасць адыграцца. Праўда, на гэта ўжо няма сіл. Іх сухая рэшта распускаецца ў малаце, каб атрымалася пажыўная сумесь для ўнукаў. А цяпер без папярэджання з'явіліся старасць і хваробы. Толькі яны застануцца з імі да канца. Яраслаў расчахляе камеру. У вокнах жвава ўзнікаюць анёлы ў белым, чыя задача назіраць за абарачальнасцю койка месцаў і праводзіць у лепшы, як запэўніваюць свет, тых, для каго месца там ужо вызвалілася. Пэўна, тамтэйшага пацыента таксама перавялі на чыёсьці месца, а таго ў сваю чаргу яшчэ кудысьці альбо выпісалі, як няўжо зусім. Бясконцы ланцуг койка месцаў, можа, такая яна бессмяротнасць. З-за крылаў анёлаў, складзеных за спінай, вядома, з-за сціпласці, выглядаюць цікаўныя, тыя, хто яшчэ можа хадзіць. Для іх падзеяй з'яўляецца новая блузка на працэдурнай медсястры, не кажучы пра незапланаваны візіт здымачнай групы. Іх дыетычны рацыён бедны на ўражанні. Раней, калі яны жылі ў сваіх хрушчоўках ды сталінках, былі хоць якія кольвіцы забавы, напрыклад, тэлевізар з ранку да вечара альбо візіт да ўрача ў паліклініку, што ў прынцыпе мала адрозніваецца ад тэлевізара. Элемент інтэрактыўнага шоу ўносіла барацьба за талончык, бо даводзілася з 6 раніцы пад дажджом ці снегам дзяжурыць ля ўвахода ў медыцынскую ўстанову, дзе актывісты жывой чаргі запісвалі асадкай кожнаму на руцэ двухзначную лічбу. Потым санітарка, шоргаючы анучай па прылазніку, за салодай сабачылася з першымі ў чарзе, прыадчыняла для рэпліку адказ і зноў зачыняла цяжкія як лёс дзверы, ні за што не жадала пушчаць бальных унутр да пачатку працы рэгістратуры. На яе твары чыталася немудрагелістая, але нязгасная думка пра тое, што ўлада нават над такімі нікчэмнымі істотамі, як змерзлыя старыя з чарнільнымі нумарамі на руках, скурчаных артрытам, ўлада, якой надзяліў яе санітарку загадчык паліклінікі, рэч салодкая, радасная, узбуджальная. І што яна, санітарка, з задавальненнем прапускала б такіх вось з нумарамі на руках у месца больш радыкальнага вылечвання, напрыклад, у газавую камеру, ды вось зоркі не так сышліся. Кандыдаты на візіт да доктара, зрэшты, не надта наракалі, бо чарга выконвала яшчэ адну функцыю, не менш, а то і больш важную, чым замарочкі мірапольскіх гіпакратаў. Функцыю сацыялізацыі. Таму ашчасліўленыя запаветнымі талончыкамі не сыходзілі адразу, а працягвалі тоўпіцца тут жа, ля акенца рэгістратуры. З энтузіязмам спартыўных заўзятараў перажывалі баі без правіл, якія разгортваліся паміж рэгістратаркай і астатнімі ў чарзе. Тыя ж, каму шчаслівага білеціка не выпала, з мэтай сацыялізацыі выклікалі дамоў хуткую, каб паскандаліць з медыкамі і як след узбадзёрыцца, нібы пасля кавы, бо кавы ім нельга з-за сэрца. З гэтых людзей у свой час нарабілі цвікоў, ого колькі. Многія з сённяшніх пацыентаў бальніцы ў свой час варочалі закарузлыя рычагі ўлады, будавалі заводы альбо кіравалі імі. Дома ў скасабочанай этажэрцы ў іх захоўваюцца пасведчанне дэлегата з'езда КПСС, бразготкі медалёў і ганаровыя граматы з профілем нейкай трохгаловай істоты. Зразумела, калі дзеці, робячы еўрарамонт, не вынеслі на сметнік усё гэтае барахло разам з этажэркай. Клінучы дурняў бацькоў, якія займалі высокія пасады і не здолелі ўварваць нічога для сябе, ні добрага рамонту, ні катэджа ў даліне жабракоў, дзе будуюцца сённяшнія заможныя мірапольцы. Хоць кожнаму піянеру вядома, што тут пасля вайны спачылі памерлыя ад ран воіны ды вязні канцлагера. Ні рахунку ў банку, працягваюць дзеці свой горкі пералік і строяць планы на выходныя, але ў гэтых планах адсутнічае візіт да бацькоў у дом састарэлых. А бывае яшчэ горш. Дзеці жывуць у пазасветных вёсках і думаць не думаюць ні пра якія рамонты. На ліха ён рамонт. Усё і так хорошо. Первачок першы сорт. У выніку чаго на пульт аддзела па надзвычайных сітуацыях паступае званок пра чарговы пажар, які ўзнік з-за перагарту печкі ці замыкання ў электраправодцы равесніцы культу асобы. Або хтосьці з тых алкашоў зноў заснуў з непатушанай цыгарэтай. Ён прачнецца там, дзе чэрці пляснуць яму першаку, нацэджанага спецыяльна для інспектара пякельнага котла нагляду, а састарэлая маці, што жыве ў суседняй вёсцы, адпраўляецца ў бальніцу сястрынскага догляду. Кожны з бацькоў думаў, што іх гэта не закране. Закранула. Цяпер дзеці, калі яны яшчэ не перасяліліся ў астральныя кватэры тыпу прытон, наведваюць сваіх старых толькі ў дзень атрымання пенсій, каб забраць тую яе частку, якая не пераведзена медыцынскай установе. Часам забіраюць бацькоў на выходныя, але, здараецца, прывозяць назад са зламанай рукой ці пераломам шыйкі сцягна вынікамі сямейнага скандалу. А нядаўна аднаго такога, пазычанага разам з пенсіяй дзядулю, п'яная дачка адправіла ў пансіянат «Лепшы свет» паза чаргой з дапамогай кухоннага нажа. Тата, які сам піў усё жыццё і збіваў сваю крывінку, узяўся сведчыць супраць яе ў судзе, калі жанчыну пазбаўлялі бацькоўскіх правоў на дзетак, што цяпер жывуць у прытулку і чакаюць сваю матулю. Зняўшы фасад будынка, вяду сваё маленькае войска ў двор. Тут, у тыле лячэбнай установы, бачу нешта такое, ад чаго кроў стыне ў жылах. На ніжніх галінах старога дрэва пагойдваюцца чорныя мяхі ў чалавечы рост. Нібы ў старажытнай варварскай цывілізацыі, дзе прынята ахвяраваць нябожчыкаў птушка багам, а не хаваць у зямлі. Падыходзім бліжэй і ўпэўніваемся, што ў мяхах не раздзяўбаныя варонамі трупы памерлых пацыентаў багадзельні, а звычайнае смецце, Кантэйнеры непадалёку перапоўненыя, вось дворнік і прыдумаў дасціпны спосаб захавання адкідаў, каб бадзяжныя сабакі іх не парасцягвалі. Ярык, адчуўшы смак і пах навіны, з энтузіязмам здымае незвычайна ўпрыгожанае да дня святога Валянціна дрэва. «Клас! Супер-пупер! Ды гэта ж супер-дворнік, рацыяналізатар працы! Слухай, давай, раз мы ўжо тут, тэлінарыс у тваю праграму збацаем, га? Гэты твой сюжэт, можа, ніхто і не возьме, а так хоць час не змарнуем. Вунь яна, гераіня наша, корпаецца ў смецці, маладая, зграбная. Не, гадоў 45, бабуля». «Значыць, і я, па-твойму, бабуля, дзякуй за шчырасць. Ну, табе ж яшчэ 45 няма, затое ты якраз ягадка». Выкручваецца знаходлівы калега. «Я нават ведаю, як ты пра яе напяеш. Цяжка ёй, кволай усмешлівай жанчыне, спраўляцца з адказнай місіяй дворніка, але кволая не значыць слабая. Маша, Каця, ці як там яе, мае моцны ўнутраны стрыжань, сіла якога хаваецца ў глыбінях роднай зямлі, як жывы сімвал, сама ведаеш чаго. Яго не адшукаць у сэнсе стрыжань, а можа сілу, але ёю можна захапляцца і по-добраму зайздросціць. Накідаеш тэкстоўку, яна скажа на камеру. Ярык зрабіў шкляныя вочы і ступаватай усмешачкай завераш. «Сваю работу я вельмі люблю, таму што гэта адна з найбольш запатрабаваных прафесій на рынку працы. Асабліва падабаецца прыбіраць тэрыторыю ад цвёрдых бытавых адходаў. З'яўляючыся па натуры аптымістам, медперсанал паважаю, а хворых люблю як родных». «Тэлінарыс назавем, мая прафесія, мая гордасць. Во, я ўсю працу за цябе ўжо зрабіў». А тыя, хто смецце павінен вывозіць, не ганарацца сваёй прафесіяй, падразаю крылы кволай мары калегі пра ганарар. Ну, як скажаш. У гэтай установе я бывала раней, калі рабіла рэпартаж да дня тых, каго мы абавязаны памятаць. Перад маім прыходам, пра які адміністрацыя ведала загадзя, тут надраілі падлогу, у кухонныя катлы паклалі тое, што звычайна кладзецца ў сумкі загадчыцы і яе світы, замянілі хворым старую пастельную бялізну на навюткую, а палаты цэлы дзень праветрывалі, хоць быў кастрычнік, але нічога, старыя ў нас загартаваныя. Шмат прыгожых карцінак мог бы падрыхтаваць для нас руплівы медперсанал. Яраслаў, ты гатовы? Камера пайшла. Шаноўныя тэлегледачы, з вамі Інга Куродым. Сёння вам давядзецца прасякнуцца неабыякавасцю да лёсу старэйшых пакаленняў, адчуць адказнасць за тонкую нітку зямнога працягу. Вы ж таксама не вельмі маладыя, праўда, і ўжо давалі камусьці жыццё. Так, гэта з вамі здаралася. Дзеці наша будучае, а мы, адпаведна, іх мінулае. Мы пажыццёва, так тут прынята, у адказе за наша будучае, за ягоныя слабасці ў выглядзе наркаманіі, алкагалізму і непажаданых цяжарнасцяў. Але хтосьці павінен адказваць і за мінулае, а наша будучае рабіць гэта катэгарычна не жадае. У лепшым выпадку яно згодна адказваць за сваё ўласнае будучае, якое пагражае выкінуцца з акна, калі яму не купяць навюткі айфон. Сур'ёзныя тэлепраграмы яно не глядзіць. Кожнаму зразумела, менавіта паліятыўная медыцына працягне мінуламу крыху зачарсцвелы пернік. Але ёсць сярод нас нелюдзі, гатовыя адкусіць ад гуманітарнага прадукту, не баяцца зламаць свае зубы ў пломбах з дарагой металакерамікі. Пра дзейнасць такіх мярзотнікаў мы сёння вам распавядзем, а таму заставайцеся з намі. Открываю рот, каб сказаць на камеру тэкст, зразумела іншы, але раптам недзе зусім побач чуецца свіное рохканне, якое пераходзіць у дзікі прабойны віскат. Выхопліваю з кішэні мабільнік, на дысплей можна не глядзець. Яшчэ да таго, як сказаць слухаю, здагадваюся, шмат розуму для гэтага не трэба. Бліскуча задуманая аперацыя пад кодавай назвай бацькі і дзеці правалілася. У слухаўцы віскат вельмі падобны да таго, якім толькі што грымеў рынгтон, але з нюансам. Віскат начальства на дзве траціны складаецца з мату, сэнс якога зводзіцца да патрабавання неадкладна пакінуць тэрыторыю медыцынскай установы і вярнуцца ў рэдакцыю. Поўны аблом. Ярык абцірае насоўкай у момант спацелы твар. Хтосьці з гэтых белахалатных здаў нас галоў врачу. Дарэчы, ён разам з хунам на лысай гары рыбачыць. Месца там адно ёсць, дзе русалкі добра бяруцца. Пэўна, пярхун шалёнаму і пазваніў. «А чаго ты раней не сказаў? Прахуна!» – прачуваю грандыёзную прачуханку. «Думаў, праскочым!» – філасофскі адказвае матацыкліст са стажам. «Не праскочылі!» «Добра, тады злей мне з камеры карцінкі!» «Прабач, не магу! Шэф цяпер усё ведае, а я звальняцца не збіраюся!» «Так, не пашчасціла табе!» Сыпе ён пясчана-салёную сумесь на маю рану. Чыстую соль на раны ў Мірапольску цяпер не сыплюць, эканомім. І ў мяне хрэн ведае што, купіў Васіліне норкавае футра на штанах. Інтым быў у тую ноч супер. Цяпер зноў ногі скручвае. Як думаеш, што гэта значыць? Га?